Imani yangu ni kwamba umeshinda salama. Salimini mpenzi msikilizaji, karibu kuifata taarifa habari katika lugha ya Kiswahili ambayo tunaanza na muhtasari wake. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Ndani atupilia mbali msemo wa kuwepo kwamba kuna kutokuvumiliana katika siasa, mtamsikia katika taarifa hii. Na vyama tofauti vina maoni tofauti kuhusu kuendelea kwa mazungumzo kati ya Warundi, mtasikia maoni ya chama Sahwanya Frodebu pamoja na chama Frodebu Nyakuri. Na harakati za mahakama dogo ya wilayani Burambi nuko mkoani Rumonge zilizorota toka Jumapili ya wiki hii. Kini cha hali hiyo ni katika taarifa hii. Na harakati za kukarabati korongo inapatikana kwenye barabara maarufu Mutaga zilisimama. Kuna haya na mengineyo, karibuni. Jina langu Moize Misago, mitambo yaongozwa na Epitas Ndaishimie. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Habari kamili. Tukianza katika ukurasa wa siasa ni kwamba Wizara Mambo ya Ndani inakanusha kuwepo kwa kutokuvumiliana kisiasa nchini Burundi. Tarsis Niyongabo, katibu wa kudumu katika wizara hiyo, akiwa pia msemaji wa wizara hiyo, anasema kuwa makosa yanayojiri ni kama makosa mengine yanayotokea katika nchi zingine. Anaendelea na kusema kuwa hakuna uhusiano na masuala ya kisiasa. Kwa mujibu wake, vyama vyote vinachukuliwa sawa kwenye uwanja wa siasa. Tarsise Niyongabo, tumsikilize. Mnapozungumza na wanaohusika na kufanya uchunguzi katika polisi, watakwambia kuwa sio katika wanasiasa. Kama walivyotukubalia, walituambia kuwa hivi karibuni wataweka wazi wale ambao wanahusika na uovu huo, kama wale ambao waliochoma ofisi ya chama Senel hapa Nyabiraba ambayo ilikuwa karibu kufunguliwa. Mtagundua kuwa hakuna uhusiano na kutovumiliana kisiasa. Mtakuta ni uhalifu ambao hata katika vyama wana yale ambayo hawafikiani. Watu wawe wakitofautisha na kusema ni hawa kutoka chama tawala au chama Senel. Watu wanakutwa wana malumbano kati yao bila kuwepo sababu za kisiasa. Ukisema kuwa wanazozana kutokana na siasa, ni kama kuwa vimeandaliwa, na kuwa viongozi wa vyama wakiwa wao ndo wameagiza wafuasi wao kutenda kisa hicho. Lakini iwapo watu watazozana kwenye kijiji fulani na wakakutana katika kilabu na kulewa na baadaye kuzua vurugu ilhali hawachangii vyama, na baadaye watu hufika wanasema kuwa ni chama fulani kimegombana na chama kingine, hayo si kweli. Nataka msiseme kuwa ni wafuasi wa chama Senel kuwa ndio waliozozana na wafuasi wa vyama vingine. Uhalifu upo katika nchi zote. Hakuna nchi ambayo haina uhalifu. Hapa nchini tuna vyama 34. Pia vyama hivyo tunahusika na kuvitendea haki. Kaulizeni yeyote yule ambaye alijeruhiwa na kufikia vyombo vya sheria na kushita taki aliyemjeruhi na asitendewi haki. Kutovumiliana kisiasa tunavyoviona hii leo hakuna, ni watu tu kuelewa vibaya. Utiko turavugana na kuhari na babitegera nabi. Amesikika ni Tarsisi Niyongabo, ni katibu wa kudumu akiwa pia msemaji wa Wizara ya Mambo ya Ndani, na alikuwa akitafsiriwa na mwenzetu Balene Havyarimana. Daima na ukurasa wa siasa ni kwamba chama Sahwanya Frodebu kinasema kuwa mazungumzo kati ya Warundi bado kufika ukingoni kutokana na kuwa msuluhishi wake Yoweri Kaguta Museveni, ambaye alianzisha mazungumzo hayo, bado kutangaza mwishoni wake. Wakati msuluhishi wa Warundi Edouard Nduimana alitangaza Jumatano hii kuwa mazungumzo hayo yamefikia ukingoni, japo baraza kuu la Umoja wa Mataifa linalohusika na usalama kwamba mazungumzo hayo yaendelee. Phineas Nigaba, msemaji wa chama Frodebu, anasema kwamba muda wa mada za kuzungumza bado zipo. Na kwa upande wa chama Frodebu Nyakuri, wanasema kuwa kuna sababu hata moja inaweza kupelekea kurejea kwenye mazungumzo kati ya Warundi. Kefani Bizi, kiongozi wa chama hicho, anaona kuwa msuluhishi katika mazungumzo hayo angelipasa kutangaza mwisho wa mazungumzo yenyewe. Hii unaendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Radio Isanganiro. Isanganiro. Katika ukurasa wa sheria ni kwamba harakati za mahakama dogo ya wilayani Burambi mkoani Rumonge zilizorota toka mwanzoni mwa wiki hii. Kini cha hali hiyo ni kukamatwa Jumapili hii jijini Bujumbura kwa majaji wawili wa mahakama inayohusika na kupiga vita ulaji rushwa. Majaji hawa wawili wanakabiliwa na tuhuma za kuomba hongo ya milioni moja raia wa wilani humo ili watendewe haki. Ni taarifa tuliyoagiziwa na ripota wetu huko kusini Jean-Pierre Misago. Na katika ukurasa wa jamii ni kwamba harakati za ukarabati korongo inapatikana kwenye barabara Mutaga eneo la Checheni katika kata Kinanira ya pili tarafani Musaga ambazo mwezi mmoja umepita zikiwa zilianzishwa wakati huu zilisimama wiki moja imepita. Raia wa kata hiyo pamoja na kiongozi wa kata yenyewe wanasema kuridhishwa na namna harakati hizo zilikuwa ziliendeshwa. Wanaomba harakati hizo ziendelee kabla ya msimu wa mvua kuanza. Kuhusu swala hilo, wizara ya kazi za serikali wanasema kuwa ilikuwa ni harakati za kidharura. Jane Mukenguruka, msemaji wa wizara hiyo, anaeleza kuwa wakati huu kunaendeshwa utafiti wa kufahamu kiini cha korongo hiyo na kazi za kuweza kufanya katika kukinga wananchi. Hata hivyo, Jane Mukenguruka anasema kuwa wako na wasaka wafadhili wanaweza kusaidia ili harakati ziendelee. Na daima na ukurasa wa kijamii ni kwamba familia tatu za wilayani Gasogwe zinaofia usalama wa wanamemba wa familia hizo. Wanaishi katika ardhi ambayo walipewa na pasta wa kanisa la Pentekoste kwenye kijiji Karama, ardhi ambayo wamiliki walikabidhiwa walishi baada ya kushinda kesi dhidi yake na kanisa Pentekoste kuhusu ardhi ambayo walipewa na serikali mwaka 1995. Tano. Pasta wa kanisa hilo la Karama anaeleza kuwa ni kutotofautisha ardhi yake na pamoja na ile ya serikali. Kiongozi wa wilaya Gasogwe atuliza nyoyo watawaliwa wake kuwa wote watatendewa haki kama alivyoripoti mwanahabari wetu Diedone Nzeimana. Na ikiwa ni saa 7 dakika 28 baada ya mapumziko madogo tu tunaendelea na taarifa hii. Baadhi ya raia waliorejea kutoka uhamishoni wa tarafani Muyange wilayani Nyanzalake ni kwa mkoani Makamba wanasema kuridhishwa na kurejea nyumbani. Waleza kuwa wanaishi vizuri na wale waliosalia tarafani humo. Hata hivyo wanasema kuwa chakula waliopewa kilimalizika kabla ya mavuno yao kufikia. Wanaomba kusaidiwa chakula ili wamudu familia zao katika kusubiri mimea yao waweze kuvuna. Habari hii tuliagiziwa na ripota wetu kutoka kusini Jerome Hakizimana. Na katika kurasa wa kilimo ni kwamba baada ya mwaka mmoja wakisubiri kutendewa haki, wakulima wa zao la kahawa waliuza bidhaa yao kwenye kiwanda cha kuboa kahawa cha Kivubo wilayani Rutovu mkoani Bururi walipewa Jumanne hii haki yao. Wale ambao tuliohojiana wanasema kuridhika na kuomba wale ambao bado kulipwa watendewe haki haraka iwezekanavyo. Wanaomba pia kiwanda cha kukoboa kahawa cha Kivuo kiruhusiwe kununua bidhaa hiyo. Wanasema kuwa wakati huu wanakabiliwa na uzito wa kuuza bidhaa hiyo mbali. Waleza kwamba wakati huu wanauza kahawa ya wilayani Rutana pamoja na Buraza. Na kwa kuhitimisha taarifa ikiwa ni saa 7 dakika 30 na ukurasa wa kilimo ni kwamba wakulima wa zao la kahawa wa vijiji vya Mihama pamoja na Kididi wilayani Busigani kwa mkoani Ngozi wanasema kufurahishwa na ufundi upya ambao walifunzwa unawasababishia kuendesha kilimo na mimea mingine katika mashamba ya kahawa. Waleza kwamba ufundi huo unawasaidia kukuza mapato ya kilimo cha kahawa. Wanasema kuwa wanawataka viongozi wa mradi Passes ambao uliwafunza ufundi huo kuwaunga mkono kwa kuwapatishia mbolea kizungu ili wadumishe mradi huo. Na hadi hapa mpenzi msikilizaji, ikiwa ni saa 7 dakika 31, sina budi kutamatisha taarifa hii. Ni kushukuru mama mtegeshi tangu mwanzo hadi mwisho. Nikimshukuru pia fundi mitambo Epitas Ndaishimie, mimi ni Moze Misago na kutakia mchana mwema nikikuageni kwa herini. Isa.